lagunak, zuekin Otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala apirilak 15ean, bigarren mailakoek hitz egingo dizuegu. Ni Lander naiz, eta irratsaio hau aurkeztuko dizuet. Jenniferrek eta Denisek ingeliseko tartetxuaz arduratuko dira. Jenniferrek eguraldiaren berri emango digu. Denisek urtebetetxeen berri eskeniko digu. Naruak eta Karolina asmakizunak esango dizkigute. Asierrek gaurko albistea eskeniko dugu. Eta Jumalaik gure gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkigu. Beraz, asteko ingeleseko tartearekin uzten zaituztegu. Good morning, Jennifer eta Denise. Jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Jennifer, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Gaur 15 gradu markatzen ditu eskolako termometroa. Beraz, egun epela dugu gaur. Gaur egun euritsua dugu. Gaur egun goibela dugu. Beraz, gaur batzuk patio estalian eta besteok gelatan geratuko gara. Hala ere, ondo pasa jolas orduan. Jarraian urtebetetxeak. Deniz, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Aste honetan ez du inork urtebeterik bete, baina aukera aprobetxatuko dugu. Aurreko astean urteak bete zituztenei zoriontzeko. Koldo Rojori, bigarren B mailakoari 9an 8 urte bete zituelako. Peio de la Puenteri, bigarren B mailakoari 9an 8 urte bete zituelako. Maitane Ruizi, 5. B mailakoari 7an 11 urte bete zituelako. Aitor Rokeri, 5. A mailakoari 6an 11 urte bete zituelako. Koldo, Peio, Maitene eta Aitor, zorionak. Bye. orain asmakizunen tartea dugu. Carolina, esango diguzu ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenago pasaden asteko asmakizuna eta irratsaioko galderen emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna berenjena, bigarren asmakizuna itxala. Lehenengo galdera makarroiak tomatea eta gaztarekin, bigarren galdera Eder Diaz ek, hirugarren galdera sakarrontxira edo paperontxian, laugarren galdera osatxuntxu egoteko. Irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Eneko Estebanez lehenengo akoa. Bigarren ziklo irabazlea Oier Romero, hirugarren bekoa. Hirugarren zikloko irabazlea Naikari Perez, bosgarren akoa. Sorionak! Orain aste honetako asmakizuna txanda. Asmakizuna, pipitaki, papataki, zeroteder, nordaki, ez banauzu zaintzen, denbora luzean, zorriak biltzen ditut, garbitu ezean. Zer da, berriro esango dut, adi egon, pipitaki, papataki, zeroteder, nordaki, ez banauzu zaintzen, denbora luzean, zorriak biltzen ditut, garbitu ezean. Ona hemen, bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ezin nauzu harrapatu, ni ez nabil ieska. Eguzkiarekin eta euriaren zazpi koloreko festa. Zer da? Berriro esango dut. Adi egon. Pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ezin nauzu harrapatu. Ni ez nabil ieska. Eguzkiaren eta euriaren zazpi koloreko festa. Zer da? Eskerrik asko, Carolina eta Narua. Gogoratu, ea. Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea esmatzen duzuen. Eta azkenik, Asierrek zenbait gauza kontatuko dizkigu, ez da, Asier? Eskerrik asko, Lander. Azken bolada honetan, guztiok gaude jotake marrazkiak, ipuinak, leloak eta maketak egiten. Omik edo kiub delako horrek proposatutako sariketan parte hartzeko asmoz. Baina badakizue kiub edo omik hori zer den, ba kiub kontsumitzaileen informaziorako udal bulegoa da. Eta hor daudenak kontsumitzaileak defendatzeko eta babesteko daude. Gu kontsumitzaile gara, produktuak erosten dugunean, elektrizitatea, gasa, ura, interneten eta telefonoa erabiltzen dugunean, trenez, autobusez eta hegazkinez joaten garenean eta abar. Horregaitik gai hauen artean aukeratu izan dugu gai bat. Gero marrazkien, leloen, maketen edo ipuinen bitartez lantzeko. Badakizuek saridun izateko ahal dugun baino hobeto egin behar dugula, ezta? Ea sari asko irabazten dugun. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun ari! Urrezko esaldia! Entzun ondo, polita da, polita da. Ezin duzue ahaztu, atxakirin gabe Marituren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizuegu. Erne egon. Jumalai, esango dizkiguzu? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zeri buruz izan da gaurko berria? Hirugarren galdera, nork irakurri du gaurko berria? Laugarren galdera, zenbat umek ospatzen dute aste honetan bere urte betetzea? Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak? Bigarren galdera, zeri buruz izan da gaurko berria? Hirugarren galdera, nork irakurri du gaurko berria? Laugarren galdera, zenbat umek ospatzen dute aste honetan bere urtebetetzea? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa, besterik gabe. Agur bero bat eta hurrengora arte. Agur eta ondo izan. Agur denoi.